أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، إلى آخر الآيات. Sadakallahul azim. Muhterem müminler, okuduğumuz bu ayetler kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Ahkaf suresi diye bilinen bir suresinin ayetleri. İnşallah bu haftadan itibaren Ahkaf suresine misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek? Elimizden tutup bizi nereye oturtacak? Bizim çapımızı, bizim gramımızı, bizim konumumuzu nasıl belirleyecek? Sureyi birlikte okumaya başlıyoruz. Hamim. Dinleyin, şu anda Allah konuşuyor. Tenzilul kitabi minallahil azizil hakim. Kitabın indirilişi aziz ve hakim olan Allah'tandır. Zümer suresi de aynı hitapla söze başlıyordu. Bu sure de aynı hitapla söze başlıyor. Kitabın indirilişi aziz ve hakim olan Allah'tandır. Bu kitabı Allah'tan başka birilerinin indirmesi mümkün değildir. Bu yasaları Allah'tan başka birilerinin söylemesi, ortaya koyması mümkün değildir. Bu alemin en azizi olan Allah'tan, yine melekler dünyasının en azizi olan Cebrail vasıtasıyla, yeryüzünün en aziz ve şereflisi olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a indirilmiş aziz ve hakim bir kitaptır bu. Kitap azizdir, kitabı indiren Allah azizdir, indirilen kitap azizdir, kendisine indirilen Hazreti Muhammed Aleyhisselam azizdir ve bu kitabı okumak üzere eline alan, bu kitabı tanımaya çalışan, bu kitap rehberliğinde Müslümanca bir hayata yönelen Müslümanlar da aziz ve şereflidir. Yeryüzünün en aziz, en şerefli varlıkları Müslümanlardır. Öyleyse iman etmek üzere, hayatımızı düzenlemek üzere bu kitabı elimize aldığımız zaman, kimin indirdiği bir kitapla karşı karşıya olduğumuzu unutmadan okuyalım. Bu kitap aziz ve hakim olan Allah'tan gelme aziz ve hakim bir kitaptır. Allah azizdir, güç kuvvet sahibidir. Allah yenilmezdir, hakimdir, Allah yanılmazdır, hikmet sahibidir, bilgi sahibidir, bilginin kaynağıdır. Bilgi kendisinden olandır, bilgisi tam olandır. Ma halaknes semavati vel arda ve ma beynehuma illa bil hakkı. Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir hak ile yarattık. Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri oyun eğlence olsun diye yaratmadık. Hak açığa çıksın diye, hak anlaşılsın diye, göklerde ve yerde hak hakim olsun diye biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri yarattık. Göklerde hak yasalar egemen, yerde hak yasalar egemen. Öyleyse ey kullarım, sizler de hayatınızda benim hak yasalarımı egemen kılın, benim hak yasalarımı uygulayın. İnsanların ve cinlerin dışındaki bütün varlıkların boyunlarındaki kulluk iplerinin ucu doğuştan Allah'ın elindedir. Onlar Allah'ın hak yasalarını uygulamaktadır. Sadece insanlar ve cinler bunun dışındadır. İnsanlardan ve cinlerden mümin olanlar da gönülden Allah'ın hak yasalarına teslimdir. Ama insanların ve cinlerin kafirleri ve müşrikleri Allah'ın hak yasalarına tabi değiller. Onlar Allah'a iman etmiyorlar. Gerçi kafirlerin bedenlerinde de Allah egemen, fiziklerinde de onlar Allah yasalarının mahkumu. Çünkü mümin de üşür kafir de, mümin de hastalanır kafir de, mümin de acıkır kafir de, mümin de hastalanır kafir de, mümin de ölür kafir de. Yani şu anda kafirlerin organizmalarında Allah yasaları hakimdir. Ama iradi hayatlarında onlar Allah'ı inkar ediyorlar. Allah yasalarına teslim olmuyorlar. Evet, Allah gökleri, yeri ve ikisi arasındakilerin tümünü hak ile yaratmıştır. Ve ecelin müsemma ve belli bir ecel ile yaratmıştır. Göklerde ve yerde hiçbir varlık yoktur ki Allah tarafından belirlenmiş adı belli bir ecelin mahkumu olmuş olmasın. Bütün varlıklar ecellidir. Ecelli olmayan bu alemde bir tek varlık var, o da Allah'tır. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا Şu küfredenlere, şu örtüp örtbas edenlere gelince, ya fıtratlarını örtenlere, ya kitabı örterek bir hayat yaşayanlara, ya Allah'ı gündemlerinden düşürerek bir hayat yaşayanlara gelince, اَمَّا اُنْذِرُوا مُورِدُونَ Onlar uyarıldıkları konularda yüz çeviriyorlar, uyarıldıkları konularda gaflet içinde bir hayat yaşıyorlar. Peki insanların uyarıldıkları konular nedir? Rabbimiz Adem aleyhisselamdan son elçisi Hazreti Muhammed aleyhisselama kadar tüm elçilerine gönderdiği kitaplarıyla, görevlendirdiği elçileriyle tüm kullarını uyarmıştır. Hangi konuda? Kullarım, dikkat edin, Müslümanca bir hayat yaşarsanız cennet sizi bekliyor. Kafirce ve müşrikçe bir hayatın mahkumu olursanız cehennem, ateş sizi bekliyor. Cennet var, cehennem var, hesap kitap var, diriliş var, terazi mizan var diye Allah sürekli kullarını uyarmıştır. Bakın Allah diyor ki, kitabı örterek bir hayat yaşayanlar, Kur'an'dan gafil bir hayat yaşayanlar, bir de fıtratlarını örterek bir hayat yaşayanlar, uyarıldıkları konulardan yüz çeviriyorlar, gaflet içinde bir hayat yaşıyorlar. Kul, sen böylelerine de ki ey peygamberim, eraeytüm, söyleyin bakalım, nedir re'iniz? Ma ted'ûne min dûnillâhi, şu Allah berisinde dua ettikleriniz, bunaldığınız, daraldığınız zaman yetiş ey falan ey filan diye yardıma çağırdıklarınız konusunda ne dersiniz? Eruni, gösterin bana. Maza halaku minel art, onlar yeryüzünde bir şey yaratmışlar mı? Şu sizin dua ettiğiniz varlıklar, tapınmaya çalıştığınız varlıklar, söyleyin bakalım, yeryüzünde bir şey yaratmışlar mı? Bir insanı yaratabilmişler mi? Bırakın bir insanı, İnsanın saçının bir telini yaratabilmişler mi? İnsanın tırnağının küçücük bir parçasını var edebilmişler mi? Ne yaratmış onlar? Em lehum şirkun fis semavati, yeryüzünde yarattıkları bir şey gösteremiyorsunuz. O zaman şöyle mi demeye çalışıyorsunuz? Evet, onlar yeryüzünde bir şey yaratmadılar ama onlar gökte Allah'ın ortaklarıdır mı demeye çalışıyorsunuz? Yerde bir etkileri, yetkileri yoktur ama gökyüzünde onlar Allah'ın ortaklarıdır mı demeye çalışıyorsunuz? Güneşi onlar yarattı, ayı onlar yarattı, yıldızlara onlar hükmediyor. Yani haşa, Allah göklerin yönetimi konusunda aciz kalmış da onlardan yardım istemiş, öyle mi? Göklerde onlar Allah'ın ortaklarıdır mı demeye çalışıyorsunuz? O zaman İtuni bi kitabin min qabli hada, bu kitaptan, önceki kitaplardan bir kitap getirin. Şu önceki kitaplardan bir delil getirin. Yani küfre bir delil, şirke bir delil getirin. Tevrat'tan, İncil'den, Zebur'dan, önceki kitaplardan bir delil getirin. ev esaratin min ilmin in kuntum sadikin. Yahut da önceki elçilerden bugüne intikal etmiş, önceki peygamberlerin toplumlarından tevatür yoluyla bugüne intikal etmiş bir bilgi kırıntısı, bir bilgi kalıntısı getirin. Hadi bakalım, bir alamet var mı küfre, bir işaret var mı şirke? Ya önceki kitaplardan bir delil getirin, ya da önceki peygamberlerden, o peygamberlerin Müslüman ümmetlerinden günümüze intikal etmiş bir bilgi kırıntısı, bir bilgi kalıntısı getirin. Var mı küfre bir delil? Var mı şirke bir delil? وَمَنْ اَظَلُّ Daha sapık kim vardır? مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَنْ لَا يَسْتَج۪يبُ لَهُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününe kadar kendilerini işitmeyen, kendilerine icabet edemeyen bir kısım varlıklara dua eden kimseden daha sapık kim vardır? Cümleyi ağır ağır bir daha söyleyeyim. Kıyamet gününe kadar kendilerini işitmeyen, işitemeyen, kendilerine icabet edemeyen varlıklara dua eden kimseden daha zalim kim vardır? Allah işitir. Allah dışında başka varlıklar da işitebilir ama gerçek anlamda işiten sadece Allah'tır. Çünkü Allah'tan başka işiten varlıklar da vardır. Lakin o işiten varlıklar hakkıyla işitemezler. İşitseler bile hakkıyla icabet edemezler. Hakkıyla icabet ne demektir? Hakkıyla icabet yalvaranın imdadına yetişebilmektir. Onun arzularını yerine getirebilmektir. Onun korktuğu şeylerden onu koruyabilmektir. Söyleyin, Allah'tan başka hakkıyla kim işitebilir? Allah'tan başka insanların yardımına kim koşabilir? Onların tüm istediklerini yerine getirmek üzere, tüm korktuklarından onları emin kılmak üzere, onları hidayete ulaştırmak üzere, onları doğruya ve cennete ulaştırmak üzere kim işitebilir, kim icabet edebilir? Evet, bakın Allah diyor ki, kıyamete kadar kendilerini işitmeyecek, kendilerine icabet edemeyecek bir kısım varlıklara dua eden, onlara yalvaran, onları yardıma çağıran, onlara ibadet eden bir kimseden daha sapık kim vardır? Biz biliyoruz ki Hazreti Nuh Aleyhisselam'dan beri insanlar üç tip varlığa tapınmışlar, üç tip varlığa dua etmişler. Bunaldıkları, daraldıkları zaman onları yardıma çağırmışlar. Kim bunlar? Birincisi cansız cemadat dediğimiz varlıklar. İşte taştan, tuştan, elmastan yapılmış olan putlar. Bunlar cansız cemadattır. İnsanlar bunlara tapınmışlar. Bunların önünde kurbanlar kesmişler. Bunlara adaklar adamışlar. Bunların önünde secdelere kapanmışlar ve bunları yardıma çağırmışlar. Bunlara ibadet etmişler. İki, peygamberler ve salih kullar. Tarih içinde insanların kendilerine dua ettikleri, putlaştırdıkları ikinci sınıf varlık da peygamberler, Allah'ın kutlu elçileri ve bir de Allah'ın salih kulları. Bunlara tapınmışlar. Hala şu anda mesela İsa Aleyhisselam'a tapınanlar var. İsa Aleyhisselam'a dua edenler var. Ona sığınanlar, ona kulluk edenler var. Ya da Üzeyr Aleyhisselam'a. Ya da şu anda Müslümanca bir hayat yaşayıp göçüp gitmiş nice salih insanları putlaştırıp onlara dua edenler, bunaldıkları zaman onları yardıma çağıranlar, onlara sığınmaya çalışanlar var. İkincisi bunlar. Üçüncüsü, bu dünyada kafirce bir hayat yaşamış, küfrü kendilerine din edinmiş, yol edinmiş, kendileri sapıp sapıttıkları gibi çevrelerindeki Allah kullarını da saptırmış tağutlar, işte Ebu Cehiller, Firavunlar, Nemrutlar gibi tarih içinde insanlar böylelerini de tanrılaştırmışlar, böylelerine de ibadet etmişler. Bakın Allah diyor ki, bunların hiçbirisi tapınanların tapınısını duymaz. Kendilerine yalvarıp yakaran dua edenlerin duasını işitmez. Birinci sınıftakileri söyleyeyim, cansız varlıklar işte. Taştı, tuştu, onlardan meydana gelmiş putlar, onlar kendi varlıklarının bile farkında değiller ki kendilerine dua eden zavallı kulların varlıklarının farkına varsınlar. Yani putlar, bırakın kendilerine dua edenlerin duasının farkına varmayı, bırakın kendilerine tapınanların tapınısının farkına varmayı, onlar kendi varlıklarının bile farkında olmayan varlıklardır. Cansız varlıklar. Onlar işitmezler. İkincisi, peygamberlere ve salih kullara gelince, onlar bu dünyada Müslümanca bir hayat yaşamışlar. Sadece Allah'a kulluk etmişler. Ve çevrelerindeki Allah kullarını da sadece Allah'a kulluğa çağırmışlar. Allah dünyadaki zavallıların kendilerine dualarını mezarlarında o Allah kutlu elçilerine ve salih kullara işittirmez. Niye? Onları üzmez. İşitemez onlar çünkü vefat etmişlerdir. İşitemez onlar çünkü Allah onlara işittirmiyor. Yani kendi davalarının zıttına yeryüzünde kendilerini putlaştıran bir kısım zavallıların dualarını, ibadetlerini, kulluklarını Allah o kutlu elçilerine mezarlarında işittirip onları üzmek istemez. Allah onları üzmek istemiyor. Üçüncülere gelince bakın bu ikincilere dünyadan sadece Müslümanların duaları iletilir, salatu selamları iletilir. Çünkü Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifinden öğreniyoruz ki men salla aleyye salaten salleytu biha aşra. Kim ki bana bir salavat-ı şerife getirir, salatu selamda bulunursa ben ona 10 salatu selamda bulunurum. Demek ki peygamberlerin ve salih kulların mezarda işittikleri sadece dünyadan Müslümanların duaları, salatu selamları. Üçüncü sınıfa gelince işte Nemrutlar, Firavunlar, onlara gelince onlara da Allah dünyadaki kendi davalarının galibiyetini, geçici bir süre galip geldiğini, arkasından dua eden kendilerine tapınanların tapınılarını mezarda onlara işittirerek onları da sevindirmez. Yani dünyadayken savundukları davalarının geçici bir süre için galibiyetlerini Allah onlara bildirerek, işittirerek onları da mezarlarında sevindirmezler. Kafirlere ve zalimlere de sadece dünyadan beddualar ulaşır, lanetler ulaşır. Bunu da Peygamber Efendimizin şu hadisinden öğreniyoruz. Kalibi Bedir denen bir çukura Mekke müşriklerinin geberenlerini gömdü Müslümanlar. Üzerlerine toprak attılar ve Allah'ın Resulü onların üzerine çıkıp şöyle bir hutbe okudu. Ey kafirler! Ben Rabbimin bana vaadini hak buldum. Siz de Rabbinizin size vaidini hak buldunuz mu? Rabbim bana zafer vaat etmişti. Rabbim bana cennet vaat etmişti. İşte ben Rabbimin vaadini hak buldum. İşte biz zafere ulaştık. Allah da sizin için hezimet vaat etmişti. Ateş vaat etmişti. Siz de Rabbinizin size vaat ettiği ateşi hak buldunuz mu? Cehennemi hak buldunuz mu? Azabı hak buldunuz mu diye bir hutbe okudu. Sahabe-i kiram dediler ki ya Resulallah onlar ölmüştür. Onlar işitirler mi? Dedi ki Peygamberimiz evet onlar da sizin gibi işitirler ama cevap veremezler. Neyi işitirler? Müslümanların lanetlerini işitirler. Müslümanların beddualarını işitirler. Öyleyse Allah kutlu elçilerine, peygamberlerine ve salih kullara sadece dünyadan duaları, salatu selamları iletirken kafirlere ve zalimlere de Müslümanların beddualarını, lanetlerini iletiyor. Men la yestecibu lehu ila yevmil kıyameti, kıyamet gününe kadar kendilerini işitmeyecek. İşitseler bile icabet edemeyecek kimselere dua eden kişiden daha zalim kim vardır dedi. Peki kıyamet günü işitecek mi onlar? Ve hum an duaihim gafilun. Onlar o zavallı kulların dualarından gafildirler dedikten sonra kıyamet günü olup bitecekleri de bakın Rabbimiz şöylece anlatmaya başlıyor. Ve izâ huşiran nâsu, insanlar kıyamet günü toplandıkları zaman kânû lehum a'dâen, onlar onlara düşman kesilirler. Tapınılanlar tapınanlara düşman kesilir. Dua edilenler dua edenlere yarın düşman kesilecek. Ve kânû bi'ibâdetihim kâfirîn, ve o zavallı kulların kulluklarını da reddedecekler, inkar edecekler. Önce peygamberler ve salih kullar için söyleyelim. Peygamberler ve salih kullar dünyada kendilerini putlaştıran, kendilerine dua eden kişilerin dualarını reddedecekler, ibadetlerini reddedecekler. Mesela İsa Aleyhisselam şöyle diyecek: "Ya Rabbi, sen şahitsin ki ben hayattayken sadece sana kulluk ettim. Çevremdeki Allah kullarını sadece sana kulluğa çağırdım. Ama benim vefatımdan sonra bu hainler beni ve anamı putlaştırmışlar. Bana ve anama dua etmeye, bana ve anama ibadet etmeye başlamışlarsa benim bu konuda zerre kadar bir suçum yok ya Rabbi" diyecek. Şu andaki Hristiyanların kulluklarını reddedecek. Üzeyr Aleyhisselam aynı şeyi yapacak. Ya da dünyada salihçe bir hayat yaşamış, vefat etmiş gitmiş. Şu anda birileri onları putlaştırıyor. Yetiş ey falan ey filan diye bunaldıkları, daraldıkları zaman onları yardıma çağırıyorlar, onlara dua ediyorlar, onlara sığınıyorlar, onlara kulluk etmeye çalışıyorlar ya, yarın onlar da bu zavallıların kulluklarını, dualarını reddedecekler. "Ya Rabbi, sen şahitsin ki biz dünyada Müslümanca bir hayat yaşadık, Müslümanca ruhumuzu teslim ettik. Bizden sonra bu zavallılar bizi putlaştırıp bize ibadet etmeye, bize sığınmaya başlamışlarsa bizim bu konuda zerre kadar bir vebalimiz yoktur ya Rabbi" diyecekler. Ötekilere gelince Nemrutlar, Firavunlar da bakacaklar ki Mahkeme-i Kübra'da pabuç pahalı, onlar da reddedeceklermiş. Şöyle diyeceklermiş: "Vallahi ya Rabbi, her ne kadar bu hainler bize kulluk ediyor görünseler de, bunaldıkları, daraldıkları zaman bize sığınıyor, bizi yardıma çağırıyor görünseler de, bizim yasalarımızı uyguluyor görünseler de, aslında bu hainler kendi menfaatlerine tapınıyorlardı ya Rabbi. Bunlar kendi çıkarlarına tapınıyorlardı ya Rabbi. Nasıl? Bunlar sırf kendilerini sana kulluktan koparabilmek için bize kulluğa yöneldiler ya Rabbi. Sana kulluğa yöneldikleri zaman seni atlatamayacaklarını bildikleri için, senin göremeyeceğin bir yeri bulup da yiyecekleri naneleri, rahat yiyebilecekleri bir ortamın olmadığını bildikleri için, sana kulluktan kurtulmak için bize kulluğa yöneldi bunlar ya Rabbi. Bizi atlatabileceklerini biliyorlardı. Bizim gibi aciz kullara, kulluğa yöneliyorlardı. Bunların derdi bize kulluk değildi aslında, sana kulluktan kurtulmaktı ya Rabbi. Bunların derdi senin yasalarını uygulamaktan kurtulmaktı. Senin yasalarını uygulamaktan kurtulmak için bizim yasalarımızı uygulamaya yöneldiler. Bunlar aslında dünyada bize kulluk etmiyorlardı. Bunlar kendi çıkarlarına, kendi menfaatlerine kulluk ediyorlardı ya Rabbi" diye Nemrutlar, Firavunlar da zavallı kullarının kulluklarını reddedecekler. Dualarını, sığınılarını, tapınılarını reddedecekler. وَاِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ اَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ Bizim apaçık ayetlerimiz böylelerine okunduğu zaman, tela kelimesi hem okumak anlamına hem de izlemek, izlettirmek anlamınadır. Öyleyse iki türlü anlayacağız bu ayeti. Bizim şu işitsel ayetlerimiz kendilerine okunduğu zaman, bir de Allah'ın görsel ayetleri var ya, yağmur bir ayet, kar bir ayet, yıldız bir ayet, güneş bir ayet, balık böcek bir ayet, insan bir ayet ya. Bizim görsel ayetlerimiz kendilerine izlettirildiği zaman, işitsel ayetlerimiz de kendilerine açıkça okunduğu zaman, قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ Kafirler kendilerine gelen bu hak kitap konusunda şöyle dediler: "Hâzâ sihrun mubîn" Bu apaçık bir sihirdir. Bu profesyonel bir sihirdir dediler. Bakın, bu sözün altında kafirlerin zımnen Allah'ın kitabını kabul ettikleri anlaşılıyor. Nasıl? Bakın, Mekke müşrikleri şunu kesin biliyorlardı: bu sözleri bir beşerin söylemesi mümkün değil. Bu ayetleri bir insanın uydurması mümkün değil. Bu yasaları bir insanın bilmesi mümkün değil. Çünkü o ana kadar nice şahirleri dinlemişlerdi, nice kahinleri dinlemişlerdi, nice hatipleri dinlemişlerdi. Onlardan hiçbirisi buna benzer şeyler söyleyememişti. Muhammed bin Abdullah da kendi işlerinde doğmuş, büyümüş, çocukluğu, gençliği gözlerinin önünde geçmiş bir beşer olarak onun da bu sözleri söylemesinin imkansız olduğunu biliyorlardı da, bakın diyorlar ki bu bir insan sözü değil, bu bir beşer sözü değil, bu olsa olsa profesyonel bir sihirdir. Yani Allah'ın kitabını reddedebilmek için diyorlar ki bu alelade sihirbazların bile ortaya koyması mümkün olmayan profesyonel bir sihirdir. Çok yüce bir sihirdir diyorlar. Burada böyle diyenler, bakın biraz sonra şöyle diyorlar. Em yekulune iftara. Yoksa ey peygamberim, bu kitabı senin uydurduğunu, bana iftira ettiğini mi demeye çalışıyorlar? Bakın sihir dediler, olmadı. Şimdi de diyorlar ki ey Muhammed, bu sözleri sen uyduruyorsun. Bir de utanmadan bunları bana Allah indiriyor diye Allah'a iftira ediyorsun. Şuna bakın. Bazen şiir diyorlar, bazen kahin diyorlar, kehanet diyorlar, bazen işte sihir diyorlar. Ne dedikleri belli değil. Senin uydurduğunu mu demeye çalışıyorlar? Kul, onlara de ki ey peygamberim, iniftaraytuhu, eğer bunu ben uydurmuşsam ve bir de utanmadan bunları bana Allah indiriyor diye Allah'a iftira etmişsem, fela temlikune li minallahi şey'a. Şunu bilesiniz ki, anında Allah beni cezalandırır, bana bir azap gönderir ve Allah'ın cezalandırmak üzere bana gönderdiği o azabı içinizde hiç kimse engelleyemez. Benimle o azabın arasına hiçbir engel giremez. Deyiver onlara ey peygamberim. Bakın, kitabımızda bu konuyu anlatan başka ayetler var. Onlardan bir tanesini söyleyeyim. Ey peygamberim, eğer sen bana iftirada bulunsan, benim indirdiğim kitabımdan bir tek harf çıkarımda, bir tek harf ilavesinde bulunsan, senin dilini keserim, şah damarını koparırım. Bu ve benzeri ayetler var. Anladınız değil mi? Bu konuda peygamber bile olsa gözünün yaşına bakılmıyor. Kime deniyor bu? Yeryüzünün en şerefli insanına. Ey peygamberim, bir tek harfi, benim demediğim bir tek harfi ilave etsen, benim sözlerimden bir tek harfi çıkarsan, senin dilini keserim, şah damarını koparırım. Öyleyse ey Müslümanlar, burada doktor beyler var. Aman darıltmayayım, bu ayeti şöyle yorumlayayım. Burada zenginler var, bu ayet zenginlerin zülfiyarine dokunur. Ben bu ayeti biraz sündüreyim. Burada particiler var, onları darıltmayayım. Burada tasavvuf erbabı var, onları kırmayayım endişesiyle. Ben şu ayetlere bir ilave, bir eksiltme yaparsam, yani Allah'ın dediğini demedi, demediğini de dedi pozisyonunda insanlara sunmaya kalkarsam, Allah benim dilimi kesermiş, şah damarımı koparırmış. Öyleyse Müslümanlar, insanlara din diye duyurduklarınıza bir dikkat edin. Ne onlar, hikayeler mi? Allah böyle dedi, peygamber böyle dedi diye din diye insanlara sunduklarınıza bir dikkat edin. Ayet mi, hadis mi, yoksa sağdan soldan devşirilmiş lüzumsuz hikayeler mi? İnsanları neyle oyalıyorsunuz? Buna dikkat edin. Bakın, huve a'lemu bima tefidune fihi. O Allah bu Kur'an konusunda sizin taşkınlıklarınızı, ileri geri konuşmalarınızı biliyor. En iyi bilen odur. Kefa bihi şehiden beyni ve beynekum. Sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter deyiver ey peygamberim. Benim haklılığıma, sizin de haksızlığınıza şahit Allah'tır deyiver ey peygamberim. Ve huvel gafurur rahim. Ama şunu da söyle ki Allah gafur ve rahimdir. Allah bağışlayandır. Allah örtüp örtbas ediverendir. Allah siliverendir. Allah bağışlayıverendir. Allah acıyandır. Bu ifadelerin arkasından Allah'ın bu sıfatlarının ve isimlerinin gelişini şöyle anlıyoruz. Sanki Rabbimiz Peygamber Efendimiz'e şunu dedirtiyor. Ey Mekkeliler, Kur'an konusunda ileri geri şeyler söylüyorsunuz. Eğer şu ana kadar Allah sizi helak etmediyse, şu ana kadar Rabbim sizin defterinizi dürmediyse, bu Allah'ın sizden gafil oluşundan değil, Allah sizi görüyor. Allah'ın sizi helake güç yetiremeyişinden değil, sizin defterinizi dürmeye gücünün yetmeyişinden değil, Allah gafur ve rahimdir de onun için size fırsat tanıyor. Tevbe imkanı tanıyor. Belki dönerler, belki vazgeçerler, belki pişman olurlar diye Allah size imkan tanıyor, Allah size süre tanıyor. Bakın biz bu ayeti şu anda yeryüzü kafirlerine ve müşriklerine duyurmak zorundayız. Ey kafirler, bilesiniz ki Allah size imkan tanıyor. Şu ana kadar Allah'la çatışma içinde bir hayat yaşıyorsunuz. Allah'la savaşım içinde bir hayat yaşıyorsunuz. Şu ana kadar yaptığınız naneler sebebiyle Allah sizi helak etmediyse, Allah sizin defterinizi dürmediyse, bilesiniz ki size acıdığından Allah bir tek kulunun cehenneme gitmesini istemiyor. Bir tek kulunun ateşe gitmesini istemiyor. Gelin siz de size mühlet tanıyan Rabbinize saygı duyun da iman edin diye şu ayetleri inanın, yeryüzü kafirlerine bir duyurabilsek onlardan birçoğu Müslüman olacak. Ama heyhat ki kendimize bile duyuramadık, değil ki kafirlere duyuralım. Kendimiz bile öğrenemedik bu ayetleri, değil ki kafirlere silah olarak bu ayetleri çevirebilelim. Kul, de ki peygamberim, ma kuntu bid'an miner rusul. Ben peygamberlerin ilki değilim. Ben ilk defa size Allah'tan bahseden, ahiretten bahseden, risaleti gündeme getiren bir peygamber değilim. Benden önce de nice peygamberler geldi geçti. Ben peygamberlerden bir bid'at değilim. Bid'a değilim. Ne demek o? Yani yeni, türedi, geleneği olmayan, öncesi olmayan, yani yenice ortaya çıkmış bir peygamber değilim. Benden önce de nice elçiler geldi geçti. Bakın bundan sonraki ifadenin güzelliğine. وَمَا اَدْرِي Ben bilmiyorum. مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ Size de bana da yarın nelerin yapılacağını ben bilmiyorum deyiver ey peygamberim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bakın bir peygamber misyonuna. Ne diyor peygamber? Ya da Rabbimiz peygamber efendimizin ne demesini istiyor? Ben bilmiyorum. Yarın size ve bana neler yapılacağını ben bilmiyorum deyiver ey peygamberim. Yani ey Mekkeliler, ben gaybı bilmem. Ben yarını bilmem. Ben Tanrı değilim. Size ve bana yarın neler yapılacağını, sizin ve benim başıma yarın nelerin geleceğini ben bilmiyorum. Bu davamın ne zaman galip geleceğini, sizlerin ne zaman helak edileceğini ben bilmiyorum. Bakın, sanki Peygamber Efendimiz şunu söylüyor. Ey Mekkeliler, bırakın sizin kaderinizi, ben kendi kaderimi bile bilmiyorum. Kaderin sahibi ben değilim, Allah'tır. Hayatın programını yapan ben değilim, Allah'tır. Dikkat ederseniz kitabımızın birçok surelerinde anlatıldı. Mekke müşrikleri geliyor Peygamber Efendimiz'e, doğumu yaklaşmış hamile bir kadın getiriyorlar. Bil bakalım ey Muhammed, bunun karnındaki erkek mi dişi mi? Bir başka zaman eşyasını kaybedenler geliyorlar. Ey Muhammed, biz çantamızı kaybettik, biz eşyamızı kaybettik, biz aklımızı kaybettik, biz namusumuzu kaybettik. Bir biliver, bir buluver bakalım. Sonra diyorlar ki bu nasıl peygamber ya, çarşı pazarda gezip dolaşıyor, ticaret yapıyor rızık endişesiyle. Ya bu gerçekten bir peygamber olsaydı Uhud'u altın yapardı Allah, buna sunardı, hazineleri olurdu. Bu nasıl peygamber ki orduları bile yok, bu nasıl peygamber ki korumaları bile yok, bu nasıl peygamber ki yanı başında bir melek olsaydı, bu Allah'ın elçisidir, ben onun peygamberliğine şahidim deseydi biz de inansaydık. Böyle peygamber mi olur ya? Diyorlar. Bakın Rabbimiz da Peygamber Efendimiz'e şunları dedirtiyor. Yahu ey Mekkeliler, ne oluyor size? Galiba siz beni Allah'la karıştırıyorsunuz. Allah'tan istenmesi gereken şeyleri benden isteyerek, Allah'ın bilebileceği şeyleri bana sorarak, Allah'a yapılması gereken şeyleri bana yaparak galiba siz beni Allah'la karıştırıyorsunuz. Benden önce de elçiler geldi geçti. İlk defa elçi ben değilim. Söylesenize, Musa'yı tanıyorsunuz ey Yahudiler, İsa'yı tanıyorsunuz ey Hristiyanlar, söylesenize, onların hangisi gaybı bilmişti? Hangisinin yanında bir melek görevli vardı? Hangisinin orduları vardı? Hangisinin hazineleri vardı? Hangisi doğumu yaklaşan bir kadının erkek mi dişi mi doğuracağını biliyordu? Hangisi çarşıda pazarda rızık kazanmıyordu? Ben ilk defa türedi birisi değilim, geleneği olmayan birisi değilim. Deyiver onlara ey peygamberim. İn ettebi'u illa ma yuha ileyye. Ben gaybı bilmem. Ben geleceği bilmem. Sizin de benim de yarın başımıza nelerin geleceğini ben bilmem. Benim bildiğim bir tek şey var. İn ettebi'u illa ma yuha ileyye. Ben ancak bana vahyolunana tabi olurum. Ve ma ene illa nezirun mubin. Ve ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. Deyiver ey peygamberim. Ben ancak Rabbimin bana vahyettiklerine tabi olurum. Ve ben apaçık bir uyarıcıyım. Bitti. Allah bana ne vahyetmişse ben ona uyarım. Şu anda bizler de bunu dünya insanlığına, çevremizdeki insanlara demek zorundayız. Bazen ben ders anlatıyorum. Müslümanlardan kimileri diyorlar ki ya anlat nereye varacak bu iş? Oku ne olacak diyorlar. Ben diyorum vallahi bilmem. Nereye varacağını bilmem. Allah bana oku dedi okuyorum. Allah bana anlat dedi anlatıyorum. Sonunda iş nereye varır? Cemaat mı oluruz? Devlet mi oluruz? İktidar mı oluruz? Ne olur bilmem. Yani kafirleri Allah ne zaman helak eder? Müslümanları Allah ne zaman galip getirir? Amerika'nın, İngiltere'nin, işte İsrail'in defterini Allah ne zaman dürer? Yeryüzünün mustazaf Müslümanlarını Allah ne zaman birleştirip halifeli bir topluma dönüştürür? Ben bilmem ki. Ben gaybı bilmem ki. Hayatın programını ben yapmıyorum ki. Allah bana oku dedi okuyorum. Allah bana anlat dedi anlatıyorum. Gece gündüz Allah'ın kitabıyla birlikte oluyorum. Sonunda ne olacağının programını bana sormayın diyorum. Allah ne lütfederse o olacak. Devlet mi oluruz, cemaat mi oluruz? Ne olursak sonunda Allah onu bize lütfedecek diyorum. İşte Peygamber aleyhisselam da diyor ki ben sadece Rabbimin bana indirdiklerine tabi olurum. وَمَا اَنَا اِلَّا نَذ۪يرٌ مُب۪ينٌ Ve ben apaçık bir uyarıcıyım. Açık uyarıcı kavramı konusunda önceki derslerimizde epey bir şeyler söyledim. Bir tek cümle söyleyeyim. Allah'ın Resulü açık konuşurdu, net konuşurdu, tane tane konuşurdu. Herkesin anlayabileceği dilden konuşurdu. Tumturaklı sözler söylemez, edebiyat yapmazdı Allah'ın Resulü. Ben kimi yazarlar, çizerler görüyorum. Yahu burada ne kastettin filan deyince diyorlar ki valla benim kitabımı ancak benim seviyemdeki insanlar anlar. Anlamaz komaz olsunlar. Sen de yazmaz komaz ol. Sen peygamber yolunda değilsin. Ne demek? Benim kitabımı ancak benim seviyemdeki insanlar anlar. Peygamberim de diyor ki kellimin nase ala hasebi ukulihim. İnsanlara akılları nispetinde konuşun. Anlayacakları nispetle konuşun. Anlayacakları dilden konuşun. Öyle yapmak zorundayız. Kul de ki peygamberim eraeytüm ne diyorsunuz? İn kâne min indillâhi. Eğer bu kitap gerçekten Allah'tansa, Allah katındansa ve kefertum bihi siz de inkar etmişseniz ve şehide şahidun min beni İsrail'e İsrailoğullarından bir şahit de ala mislihi bunun böylece Allah'tan geldiğine şahitse fe amene ve de iman etmişse ve stekbertum siz de müstekbir davranıp kibirlenip bu kitabı reddettiyseniz haliniz nice olur deyiver onlara ey peygamberim. Evet Allah peygamber efendimizin çevresindeki insanlara şunu demesini istiyor. Ey insanlar gerçekten bu kitap Allah katındansa siz de bunu reddetmişseniz ve İsrailoğullarından bir şahit de bu kitabın böylece bana Allah'tan geldiğine şahitse ve iman etmişse haliniz nice olur deyiver. Buradaki İsrailoğullarından bir şahitten kasıt Kur'an konusunda söz söyleme yetkisinde olan alimlerimizin beyanına göre birincisi Abdullah İbni Selam'dır. Abdullah bin Selam Medine'de Yahudi alimiydi. Tevrat'ı en iyi bilen Yahudilerin hakemi, Yahudilerin emiri ve lideriydi. Ne zamana kadar? Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicret edeceği ana kadar. Yahudiler hep onun ağzına bakarlardı. İhtilaf ettikleri konularda ondan çözüm isterlerdi. Tevrat'ı en iyi bilen en büyük Yahudi alimi Abdullah İbni Selam, Peygamberimizin hicretinin hemen birinci ya da ikinci haftasında hemen Müslüman oldu. Niye? Çünkü o Tevrat'ı en iyi bilendi. Tevrat'ta ahir zaman nebisinin alametlerini de çok iyi biliyordu. Hemen iman etti. Ama Yahudiler inanmadılar. Bakın Allah diyor ki ne oluyor size? Sizin en aliminiz. İsrailoğullarından bir şahit bu kitabın Allah'tan geldiğine şehadet ediyor ve iman ediyorsa ey Yahudiler size ne oluyor? Niye inanmıyorsunuz? Deyiver onlara. Ya da buradaki şahitten kasıt yine alimlerimizin beyanına göre Musa aleyhisselam ve İsa aleyhisselamdır denmiş. Önceki derslerimin birisinde şu cümleleri söylemiştim ama yeri gelmişken burada bir daha söyleyeceğim. Musa aleyhisselam kendi dönemi İsrailoğullarından ahit aldı. Dedi ki, ey İsrailoğulları, son kitap Kur'an'a ve ahir zaman nebisi son peygamber Ahmet ismindeki peygambere iman ettiniz mi? O günkü İsrailoğulları evet iman ettik ey Musa dediler, böylece mümin oldular. Bakın o gün bile bir İsrailoğlu Yahudi şu son kitaba inanmadıkça, gelecek ahir zaman nebisine iman ettim demedikçe o gün bile onlara Müslüman denmiyor, mümin denmiyordu. E kitap gelmiş, peygamber gelmiş. Bugün bu kitaba iman etmemekte direnen, bugün son peygambere iman etmemekte direnen Yahudilere nasıl mümin diyeceğiz? Nasıl onlar da inanıyor diyeceğiz? Hayır hayır, onlar mümin değil. Yine İsa aleyhisselam o gün kendi yaşadığı dönem çevresindeki havarilerinden ahit aldı. Dedi ki, ey benim havarilerim, ahir zaman nebisi Ahmet'e ve ona gönderilecek Furkan isimli son kitaba inandınız mı? Çevresindeki havariler evet inandık ey İsa dediler ve mümin oldular. O gün bile bir Hristiyan ya da bir İsrailoğlu son kitaba, son elçiye iman etmedikçe onlara mümin denmiyordu. Bugün bu kitaba inanmayan bir Hristiyana nasıl mümin diyeceğiz? Bugün son ahir zaman nebisine iman etmeyen bir Hristiyana nasıl mümin diyeceğiz? İnnallâhe lâ yehdil kavme'z-zâlimîn. Allah zalim toplumu asla hidayet etmez. İşte zalimce bildikleri halde iman etmemekte ayak direten kimseleri Allah doğruya asla iletmez. Ve kâlellezîne keferû. Kafirler dediler ki, lillezîne âmenû. Müminlere dediler ki, bu ayetler Mekke'de geliyordu. Mekke'de bir avuç Müslüman var ve Mekke'nin kafirleri, müşrikleri, bakın o müminlere dediler ki, o bir avuç Müslümanlara dediler ki, levkâne hayran, eğer bu kitapta bir hayır olsaydı, bakın ifadelerine, kafirlerin ifadesi bu. Eğer şu kitapta bir hayır olsaydı, eğer son peygamber Hazreti Muhammed aleyhisselam'da bir hayır, bir bereket olsaydı, bu dinde, bu İslam dininde bir hayır olsaydı, ma sebequna ileyhi, şu baldırı çıplaklar bizi geçemezlerdi. Bu kitaba iman konusunda, son peygambere iman konusunda biz onlardan önce davranır. Bu kitaba biz, şu bizim deve çobanlarımızdan, baldırı çıplaklardan önce inanırdık. Onlar bu kitaba iman konusunda, son peygambere iman konusunda bizi geçtiklerine göre, bizden önce bu kitaba onlar inandıklarına göre, bu kitabın değerini onlarla anlayın, inananların değeriyle anlayın. Bu son peygamberin değerini ona inanan şu baldırı çıplakların değeriyle ölçün diyorlar. Böylece bakın, Kur'an'la alay ediyorlar, son peygamber efendimizle alay ediyorlar, Müslümanlarla alay ediyorlar. Diyorlar ki, biz asiller, biz soylular, biz elit tabaka, biz aristokrasi, biz ekonomik ve siyasal yönden güçlü olanlar, bu peygambere iman etmediğimize, bu kitaba iman etmediğimize, bizim kölelerimiz, bizim deve çobanlarımız inandıklarına göre bu dinin değerini onlarla ölçün, bu kitabın değerini onlarla ölçün demeye çalışıyorlar. Tam bir demokrasi anlayışı. Demokrasi de öyle değil mi? Çoğunluğun hak dediği haktır, batıl dediği batıldır. Demokrasilerde çoğunluğun iyi dediği iyidir, kötü dediği kötüdür. Halbuki İslam inancında, yeryüzünde bir tek insan bu kitaba iman etmese, bu kitap yine değerinden zerre kadar bir şey kaybetmez. Yeryüzünde bir tek insan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a iman etmese, Hazreti Muhammed Aleyhisselam haklılığından zerre kadar bir şey kaybetmez. Yani hak, ona inananların sayısal azlığı ve çoğunluğuyla orantılı değildir. İslam'a göre hak haktır, batıl da batıldır. Öyle diyorlar, biz inanmadıysak bunda hayır yok. Hani bugün de öyle diyen müstekbirler var ya, ben yapmadıysam o işte hayır yoktur. Ben varsam orada hayır var, ben yoksam o işte hayır yoktur diyorlar ya müstekbirler. İşte bakın, Mekke müşrikleri de öyle diyorlar. Ve iz lem yehtedu bihi, bu kitapla hidayet bulamadıklarına göre, bu kitabın hidayetiyle yol bulamadıklarına, bu kitaba iman edemediklerine göre, fese yekulune, diyorlar ki, hâzâ ifkun kadîm, bu eski bir iftiradan ibarettir. Eskiden de vardı bu tür iftiralar, eski kadim bir iftiradan ibarettir. Bu kitap ve bu peygamber diyorlar. وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى. Bu kitaptan önce Musa Aleyhisselam'ın kitabı vardı. Neydi o? Tevrat. İmamen ve rahmeten. Tevrat'ın iki özelliği vardı diyor Allah. İmam ve rahmetti. İmam, emam kelimesi Arapça'da önde olan demek, öne geçen demek. Emam, imam da aynı kökten gelir. O da öne geçen, muktedabih olan, kendisine uyulan, izlenen, kendisine tabi olunan anlamına, önde olan anlamına bir kelime imam. Allah'ın mübarek kitabı Tevrat da imamdı, İncil de imamdı, Kur'an da imam. Yani uyulması gereken, muktedabih olması gereken, izlenmesi gereken, önde olması gereken, insanların takip etmesi gereken imamdır Tevrat. Ve rahmeten, bir de rahmetti Tevrat. Rahmeti de şöyle anlıyoruz. Allah yeryüzündeki kullarına kitaplarla bir rahmet kapısı açmak dilemiş. Bir dönem Tevrat'ı, bir dönem İncil'i, bir dönem Zebur'u, bir dönem Kur'an'ı, ondan önce de sözlü vahiyleri, suhufları göndererek Rabbimiz yeryüzündeki kulları karanlıkta el yordamıyla bocalar bir vaziyette kalmasınlar. Ne yapacaklarını bilmez bir vaziyette, bir aşmazın, bir çıkmazın içinde olmasınlar diye Allah kullarına bir rahmet kapısı açmış her bir dönem. Kim ki bu rahmet kapısından girer, istifade ederse o rahmet olan cennete gider demiş. Kim ki bu kitaplardan, bu rahmet kapısından girmek istemez, istifade etmek istemezse o da cehenneme gider demiş. İşte kitapların her bireri rahmetti. وَهَذَا كِتَابٌ. İşte bu kitap da Tevrat'tan sonra, İncil'den sonra gelen şu kitap Kur'an'da musaddikun, tasdik edicidir. Lisanen arabiyyen, Arapça bir dilde indirilmiş tasdik edici bir kitaptır. Musaddık ifadesini şöyle iki türlü anlamaya çalışıyoruz. Bir, kendisinden öncekileri tasdik eden. Bakın, kitaplar aynı kaynaktan geldiği için biri diğerini reddetmez. Biri diğerini nakzetmez, tasdik eder. Nakzetmez, tasdik eder. Mesela Kur'an İncil'i tasdik ediyor. Allah İncil diye bir kitap indirmiştir. Tamam. Kur'an Tevrat'ı reddetmiyor, tasdik ediyor. Ama hangi Tevrat'ı tasdik ediyor? Şu anda Yahudilerin ellerinde içi boşaltılmış Tevrat'ı tasdik etmez Kur'an. Şu anda Hristiyanların elindeki muharref İncil'i tasdik etmez Kur'an. Kur'an Allah'ın indirdiği orijinal İncil'i tasdik eder. Allah'ın indirdiği orijinal Tevrat'ı tasdik eder. Değilse şu anda Yahudilerin elindeki Tevrat muharref, şu andaki Hristiyanların bağırlarına basıp öpüp alınlarına koydukları, yüzyıllar önce Pavlos'un içini boşalttığı ve içini kendi sözleriyle doldurduğu bir İncil'dir. Kur'an asla onları tasdik etmez. Bir böyle anladık musaddık kelimesini. Bir de şöyle, önceki derslerimin birisinde söylemiştim, yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Kur'an'ın önüne sunulan şeyi tasdik etme ve reddetme misyonu vardır. Şöyle söyleyeyim. Kur'an'ın önüne bir şey sunarsınız. Hani muhtarların önüne sunduğunuz evrağın üstüne mührünü vurdu mu tasdik edilmiş oluyor ya. Ya da noter tasdik ediyor ya. İşte Kur'an önüne sunulan bir şeyi tasdik etmeye de reddetmeye de tek yetkili, müheymin olan bir kitaptır. Sunarsınız. Ey Kur'an, ey yüce Kur'an. Şöyle bir eğitim sistemi. Günümüzde böyle bir eğitim sistemini biz uygun gördük. Bir de sen bak bakalım. Sana göre de bu tür bir eğitim sistemi meşru mu, güzel mi? Kur'an bakar. Uygunsa uygun der. Aler ra's vel ayn deriz. Hayır, böyle bir eğitim sistemi benim istediğim bir eğitim sistemi değildir demişse onu reddederiz. Şöyle bir miras anlayışı. Biz şöylece mirası taksim ediyoruz. Erkek de kadın da eşit alsın diyoruz. Ey yüce Kur'an, bir bak bakalım. Sen de tasdik eder misin? Kur'an tasdik etmişse, doğrudur demişse, mührünü vurmuşsa tamam. Canımız başımız gözümüz üstüne. Ama Kur'an reddetmişse onu atarız. Şöyle bir kılık kıyafet anlayışı. Şöyle bir hürmet anlayışı. şöyle bir dua anlayışı, şöyle bir zikir anlayışı, şöyle bir namaz anlayışı, şöyle bir kazanma harcama anlayışı, şöyle bir düğün anlayışı. Ey Kur'an bir bak bakalım, sen de tasdik ediyor musun? Biz bunu münasip gördük, kendi aramızda yaygınlaştırdık, yasallaştırdık, bir de sen bak bakalım diye Kur'an'ın önüne sunarsınız. Tasdik ederse, doğrudur derse, aler ra'su vel ayn, amma hayır, bunun benimle ilgisi yok, bunun Allah rızasıyla asla ilgisi yok derse, onu atmak zorundasınız. İşte musaddikun tasdik makamıdır Kur'an. Lisanen arabiyyen, Arapça bir dil ile Allah bu kitabı indirmiştir. Tabi yeryüzünde insanların bilmediği bir dille değil, kuş diliyle, cin diliyle değil. Yani insanların bildiği, tanıdığı bir dille Arapça, işte yeryüzünde konuşulan bir dille Allah bu kitabı indirmiş. Niye? لِيُنْذِرَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا, zalimleri uyarmak için, ve بُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ, muhsinleri de müjdelemek için. Zalimleri bir ateşle, bir cehennemle, bir azapla, bir ikapla, bir gelecekle, bir dirilişle uyarmak için, muhsinleri de Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a kulluk edenleri de müjdelemek için, bir cennetle, bir devletle, bir nimetle, dünyada bir hasene ile, bir başarıyla, ahirette de gözlerin görmediği, kulakların duymadığı bir cennetle müjdelemek için Allah bu kitabını göndermiş. İnnellezîne kâlû rabbunallah. Rabbimiz Allah diyenler var ya. Thumme istakamû. Sonra da istikamet üzere olanlar var ya. Bakın Allah burada çok önemli bir konuyu anlatacak. İnnellezîne kâlû rabbunallah. Thumme istakamû. Rabbimiz Allah deyip de dost doğru olanlar var ya. Yani Rabbimiz Allah deyip de bunu söz planında, iddia planında bırakmayarak amele dönüştürenler. Yani Rabbimiz Allah sözüne uygun bir hayata koşanlar var ya. Bakın bu iki şeyi anlatır. Bir, imanı, iki, cihadı anlatır denmiş. Ayetin birinci bölümü imanı anlatır. Rabbun Allah sözü imanı anlatır. Thumme istakamu sözü de cihadı anlatır. Zaten hani bir söz var ya, hayat iman ve cihattan ibarettir. Öyle bir söz var ya, hayat iman ve cihattan ibarettir. Ne demek o? Mümin inanır ve de inancına uygun bir hayat yaşar. İnandım dediği konunun amelini de gündeme getirir. İşte bakın, Rabbimiz Allah deyip de bu inançla doğrulanlar var ya, bu inancı çevrelerinde doğrultmaya çalışanlar var ya, Rabbim Allah deyip, Rabbimiz Allah deyip bu inanca uygun Müslümanca bir hayata koşanlar var ya, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ, onlar için korku yoktur, وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, onlar mahzun da olmayacaklar. Yani onlar için ne geçmişleri konusunda bir korku, ne de gelecekleri konusunda bir üzüntü, bir endişe olmayacak. Allah onların geçmişlerini sıfırlayacak, geleceklerini de garantileyip cenneti onlara lütfedecek. Bakın bu ayetin bir benzeri kitabımızın bir başka suresinde şöylece gündeme getiriliyordu. İnnellezîne kâlû rabbunallâh thumme istakâmû tetenezzelu aleyhimul melâiketu ellâ tehâfû ve lâ tahzenû ve ebşirû bil cennetilletî kuntum tu'adûn. Allah diyor ki Rabbimiz Allah deyip dost doğru olanlar, yani sözü iddia planında, söz planında bırakmayarak amele dönüştürenler var ya, melekler onlara inerler ve derler ki, ey Allah'ın mümin kulları, sakın üzülmeyin. Ne geçmişiniz konusunda bir korkunuz, ne de geleceğiniz konusunda bir endişeniz olmasın. Ayetin devamında, biz dünyada sizin dostlarınızdık. Sizi hidayette tutma konusunda, sizi tevhidde tutma konusunda biz sizin destekçilerinizdik. Şu anda kafirler, cinler ve şeytanlar bizi kafirleştirmek için kavga veriyorlar. Melekler de bizi iman yolunda sabit tutmak için onlar da bizim desteğimizdeler. Denge var, böyle bir denge unsuru var. Bakın melekler diyorlar ki, ey Müslümanlar, ey Müslüman, dünyadayken biz seni hidayette tutmanın kavgasını veriyorduk. Şimdi vefat ediyorsun, korkma. Ne geçmişin konusunda bir korkun, ne de geleceğin konusunda bir endişen olmasın. Ne zaman söylermiş, ne zaman inermiş o melekler? Alimlerimizin beyanına göre kişi ölürken Melekler inermiş, o kulun gözündeki perdeyi kaldırırmış Allah. Melekler heyeti asliyesiyle ona görünürmüş. Yani bizzat melek olarak görürmüş onları ve dermiş ki melekler, ey Allah'ın kulu, sevin, sevin, üzülme. Şimdi ölüyorsun. Müslümanca bir hayat yaşadın. Şimdi ruhunu teslim ediyorsun. Bak yanı başındayız. Dostlarınızız senin. Sakın geçmişin konusunda bir korkun olmasın. Allah geçmişini sıfırladı. Geleceğin konusunda da acaba cennet mi cehennem mi diye bir üzüntün, bir endişen olmasın. Kesin cennete gidiyorsun. Sevin diye ölüm esnasında melekler gelirmiş mümine. Erkek kadın fark etmez. Kimi alimlerimizin beyanına göre melekler mezarda gelirlermiş. Ey Allah'ın kulu, dünyada Müslümanca bir hayat yaşadım. Dünyada senin dostlarınızdık. Şimdi de yanı başındayız. Bir dediğini iki etmeyeceğiz. Bir istediğini iki etmeyeceğiz. İstediğin her şeyi ayağına sereceğiz. Hiç üzülme, ne geçmişin konusunda bir korkun, ne de geleceğin konusunda bir endişen olmasın diye mezarda söylerlermiş bunu. Kimi alimlerimizin beyanına göre de dirildiğimiz gün, yani insanlar mantar bitiyormuş gibi kabirlerinden kalktıkları esnada melekler gelip diyorlarmış ki o anda bir curcuna yaşanacak. Allah Allah, dirildik. Şimdi başımıza neler gelecek? Acaba bundan sonra ne olacak, ne gidecek diye herkes de bir merak olacakmış ya. Melekler hemen yanı başımızda biteceklermiş. Dirildiğimiz gün, ey Müslüman, korkma korkma. Dünyada senin dostlarınızdık. Şimdi yanındayız, korkma, ne geçmişin konusunda bir korkun olsun. Geçmişini sıfırladı Allah, tümünü bağışladı. Geleceğin konusunda da bir endişen olmasın. Acaba bundan sonra nereye falan diye hiç üzülme. Cennet seni bekliyor, hadi güle güle seni cennete götürelim diye melekler dirildiğimiz gün hemen yanı başımızda yerlerini alacaklarmış. Bundan sonraki ayet biraz uzunca, o ayete başlamayalım. Burada kalalım inşallah. Daha sonraki derslerimizde kaldığımız yerden surenin öteki ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.